animat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ador, turneu național Loredana. Ador, un spectacol manifest, personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună, sunt Loredana și te ador. Te aștept pe 23 martie la Casa de Cultură din Pitești și pe 25 martie la Opera Națională din Timișoara să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și Entertix.ro, recomandat de Europa FM. 22 aprilie 2018, Semimaraton Iași, cel mai mare eveniment de alergare din nord-estul țării. Fiecare kilometru alergat la Semimaraton reprezintă încă o zi de școală pentru copiii ce provin din medii defavorizate. Îndreaptă traseul celor mici spre o viață mai bună. Înscrie-te pe semimaratoniași.ro. Eveniment organizat de Rotary Club Iași Copou, Salvați Copiii Iași și Primăria Municipiului Iași. Susținut de Europa FM. Aleargă cu inima! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Zeci de mașini de intervenție în cazuri de urgență se vor afla la intrările în București odată cu intrarea în vigoare a codurilor de vreme rea. Ne preocupă în mod deosebit căile rutiere care fac intrarea și ieșirea din București. Școlile sunt închise mâine în mai multe județe. Comitetul pentru situații de urgență Telorman a luat din nou decizia închiderii școlilor la finalul acestei săptămâni. Facebook face schimbări privind datele utilizatorilor după scandalul riscat de compania Cambridge Analytica. This was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. Iar scandalul, în centrul căruia se află acum Facebook, readuce în discuție peste tot în lume siguranța datelor personale. Mulți ascultători Europa FM au spus că ar renunța la conturi pentru că simt că datele lor personale nu mai sunt în siguranță. Iar parlamentarii vor încă 3 zile de sărbătoare națională. Ziua meseriilor, ziua gastronomiei și ziua democrației. Ascultați știrile Europa FM. De la ora 15 intră în vigoare un cod galben de ninsori, vânt puternic și ger. Avertizarea este valabilă până mâine seară la ora 20 în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și în Carpații Meridionali și de Curbura. În Banat, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în zona Carpaților Meridional și de Curbură, ninsorile vor fi în extindere și în intensificare, se va depune strat nou de zăpadă, local consistent, iar temporar vântul va avea intensificări în medie cu 45-55 de km pe oră. În sudul și în estul Dobrogei, precipitațiile vor fi mixte și se va mai depune polei. De la ora 23, Bucureștiul și 14 județe din jumătatea de sud a țării intră sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Avertizarea e valabilă până mâine la ora 15. Județele vizate sunt Caraș-Severin, Mehedinți, Dol, Jolt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș și Tulcea. Fenomenele vor fi mai intense în sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei, zone în care ninsorile vor fi abundente, vântul va avea intensificări cu viteze de 60 de km pe oră și temporar 70 de km pe oră, astfel încât ninsoarea va fi viscolită și troienită, iar vizibilitatea scăzută. Meteorologul Alina Șerban de la ANM. Zeci de mașini de intervenție în cazuri de urgență se vor afla la intrările în capitală, odată cu intrarea în vigoare a codurilor de vreme rea. Vor fi ambulanțe smurt, dar și mașini mari care pot tracta eventuale mașini blocate. Capitanul Daniel Vasile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București. Ne preocupă în mod deosebit căile rutiere care fac intrarea și ieșirea din București, cum ar fi autostrăzile A1, A2, A3, DN1, DN4 și DN5 în zona de sud a capitalei, unde au mai fost probleme în trecut. Printre autospeciale care au capabilități de deplasare în condiții dificile de drum, avem autospeciala pentru transport personal și victime multiple, ambulanțe smurt și autospeciale 4x4 care se pot deplasa și pot prelua persoane care rămân înlăpezite, pot tracta autoturisme. La Prefectura București se reunește de la ora 15 comandamentul de iarnă. Școlile vor fi închise mâine și în Prahova și Teleorman, așa au decis azi dimineață comandamentele județene de iarnă, ca urmare a avertizării meteo. Cod portocaliu de ninsori, cum vă spuneam, valabilă de la noapte. Diana Frâncu și Carmen Dumitrescu transmit. Mădălina Lupea, prefectul județului Prahova, a declarat pentru Europa FM că vineri 23 martie unitățile de învățământ din întreg județul vor fi închise, cu excepția grădinițelor cu program prelungit. De asemenea, la solicitarea inspectoratului școlar s-a decis să rămână deschise și școlile unde învață copiii cu cerințe educaționale speciale, însă prezența la cursuri nu este obligatorie și nu se vor pune absențe. Este pentru prima dată în această iarnă când autoritățile județene decis să închidă școlile. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Comitetul pentru situații de urgență Telorman a luat din nou decizia închiderii școlilor la finalul acestei săptămâni. La propunerea prefectului Florinel Dumitrescu s-a decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din județ. Reamintim că din această seară, mai multe județe din sudul țării, printre care și Telorman, se vor afla sub cod portocaliu de ninsori abundente, strat de zăpadă consistent, vânt puternic și vreme deosebit de rece. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Vă amintesc, școlile și grădinițele vor fi închise mâine în Ilfov, Călăraș și București, iar în Ialomița și Dâmbovița mâine școlile vor fi închise, însă rămân deschise grădinițele cu program prelungit. Nici elevii din județele Olt și Dolj nu merg mâine la cursuri, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Județele Olt și Dolj se vor afla din această seară și până vineri la ora 15 sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Din acest motiv, inspectoratele școlare din cele două județe au decis suspendarea cursurilor pentru ziua de vineri. Măsura vizează inclusiv grădinițele cu program prelungit. Orele pe care elevii le pierd vineri vor fi recuperate la o dată ulterioară. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Se menține codul portocaliu privind depășirea cotelor de atenție pe Dunăre până pe 31 martie. A fost actualizată avertizarea emisă ieri de hidrologi. Cotele de atenție au fost depășite momentan în mai multe sectoare, spune hidrologul Nicolae Tudorache. Pe tot sectorul românesc al Dunării, Aval, Porțile de Fier, cotele vor fi depășite 22-31, cod portocaliu pe sectorul Aval, Gruia, Amonte, Giurgiu și tot cod portocaliu în intervalul 24-31, sectorul Hârșova, Brăila și în delta Dunării. Ținem să menționăm faptul că sectorul Dunării, Aval, Gruia, este apărat împotriva inundațiilor prin lucrări de îndiguire. Nu se prognozează posibilitatea apariției unor probleme. Guvernul ia în calcul să ceară la Bruxelles accesarea fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i despăgubi pe cei afectați de alunecările de teren și de inundațiile recente. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă la Târgoviște astăzi, după ce mai multor familii din Văleni-Dâmbovița le-au fost distruse casele. Avem o echipă care este foarte bine ancorată în tot ceea ce se întâmplă legat de aceste probleme în România. Avem comitet pentru stare de urgență la nivel național, în care face parte și consilierii primului ministru. Vom încerca nu numai să-i ajutăm pe oameni acum, vom încerca chiar să căutăm soluții și la nivel european, să vedem care este situația și dacă pentru aceste soluții putem accesa fondul de solidaritate. În ultimii 15 ani, România a primit 120 de milioane de euro din cele 5 miliarde pe care Comisia Europeană le-a oferit statelor membre în situații de calamitate. Ascultați știrile Europa FM. După o săptămână în care a fost nefuncțional, site-ul fiscului a fost în sfârșit deblocat, deși situația este cunoscută la vârful finanțelor, totuși se repetă periodic. Cei mai nemulțumiți sunt, evident, contabilii care nu-și pot încheia la timp situațiile lunare. Motivul, spune ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, este acela că ANAF nu are de mai mulți ani un contract de mentenanță pentru site-ul instituției. De ani de zile, din păcate, în zona de fisc, toată partea de infrastructură IT este una învechită. S-a deblocat, s-a dat drumul la zona de site și s-a lucrat zi și noapte pentru a găsi o soluție. Vom avea o componentă de mentenanță pentru a asigura și pe viitor, pentru că știți foarte bine, astăzi nu există un contract de mentenanță și este un alt motiv pentru care lucrurile s-au întâmplat în acest fel. Lucrurile s-au știut la nivelul, să spunem, fiscului și nu numai, de ani de zile. Fiscul va deschide o licitație pentru un contract de mentenanță în următoarele două săptămâni, mai spune domnul ministru. Banii de la Primăria Capitalei pentru femeile însărcinate, dar și pentru cuplurile infertile, este propunerea Gabrielei Firea. Declarația a fost făcută cu prilejul semnării unui protocol între Primăria Capitalei, Asociația Colectiv și Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan pentru construirea unei maternități. Aceasta ar urma să fie ridicată în curtea Spitalului Sfântul Ioan. Se va acorda sprijin financiar pentru analize necesare în timpul sarcinii, spune Gabriela Firea. doamnele care sunt însărcinate, pentru că s-a dovedit statistic în întreaga țară și în București, multe femei nu au bani și nici nu sunt sprijinite să-și facă toate analizele necesare în timpul sarcinii. De aceea ajung cu sarcina într-o lună destul de dezvoltată și abia prea târziu află anumite probleme pe care le au. De asemenea, Gabriela Firea spunea că ar vrea să sprijine și cuplurile infertile. Primăria ar urma să acorde bani pentru analize necesare fertilizării in vitro. Femeile din București care au indicație de la medicul specialist să urmeze un astfel de program de fertilizare in vitro vor fi sprijinite aceste doamne de către Primăria Generală, achitându-li se practic pachetul complet de servicii medicale, inclusiv tratamentul inițial. Mergem acum în legislativ. Parlamentarii fac concurență serioasă calendarului creștin-ortodox în privința stabilirii zilelor de sărbătoare, cei drept legale, nu religioase. Trei inițiative au fost depuse în ultimele zile la Senat, astfel România ar putea sărbători ziua meserilor, ziua gastronomiei și a vinului românesc și o zi a democrației. Cum explică inițiatorii aceste proiecte, ne spune Cristian Citre. Ziua Națională a Meseriilor ar urma să fie sărbătorită pe 25 noiembrie, ziua în care, în 1864, Alexandru Ioan Cuza a promulgat legea instrucțiunii din Principatele Unite, de fapt prima lege a educației din România. Prin instituirea Zilei Naționale a Meseriilor se dorește, de fapt, promovarea învățământului profesional și tehnic, explică inițiatoarea proiectului, deputata PNL Raluca Turcan. Există prejudecata că cei care merg la un liceu profesional și optează pentru o meserie tehnică sunt mai prejos decât cei care obțin o diplomă de facultate. Și cu un herupism îngrozitor, aproape toată lumea a ajuns în România să obțină o diplomă de facultate. Am ajuns în situații în care ele să nu mai aibă acoperire în cunoștințe. O altă sărbătoare națională ar putea fi ziua gastronomiei și a vinului românesc. Aceasta ar urma să fie instituită pe 11 septembrie, după cum explică deputatul PSD Mihai Mohaci, inițiatorul proiectului. În acea zi se sărbătorește Sfântul Cuvios Ion Frosin Bucătarul, un sfânt provenit dintre călugării care slujeau la bucătărie. Stabilirea unei zile care să celebreze bogăția de gusturi și tradiții românești este necesară pentru a scoate în evidență calitățile bucătăriei și a vinului românesc și a le face cunoscute, mai spune Mohaci. Fundamentul care la baza unei națiuni, la baza oricărui popor, este tradiție, iar o componentă acestei tradiții românești o reprezintă arta culinară. Nu în ultimul rând, o a treia sărbătoare națională își propune să marcheze ziua Revoluției Române de la 1848 și a Democrației Românești. Proiectul a fost depus de fostul ministru PSD al Culturii, Ionuț Vulpescu. Ziua Democrației ar urma să fie sărbătorită pe 11 iunie, ziua în care domnitorul țării românești, Gheorghe Bibescu, a promulgat în 1848 proclamația de la Islaz. Aceste zile de sărbătoare națională nu vor fi însă și zile nelucrătoare. Salonul Internațional de Automobile București 2018, cel mai important eveniment din domeniul auto organizat în România, se deschide sâmbătă la Romexpo și poate fi vizitat până la 1 aprilie, inclusiv Mihai Bucureșteanu. Salonul Internațional de Automobile va reuni toate mărcile de mașini prezente în România, precum și vehicule pe două roți și echipamente și accesorii, într-un spațiu de 27.000 de metri pătrați. Pe lângă noutățile pe care le vor prezenta expozanții, vizitatorii vor obține informații inclusiv despre cele mai noi tehnologii care au ca misiune reducerea poluării. Accesul va fi permis începând de sâmbătă între orele 10 și 20 până pe 31 martie inclusiv. Iar pe 1 aprilie, în ultima zi a salonului, programul va fi de la ora 10 până la ora 19. Un bilet costă 30 de lei. Salonul Internațional Auto București apare în calendarul oficial al Organizației Internaționale a Constructorilor de Automobile. Ascultați știrile Europa FM. 6 oameni au murit în urma unei explozii puternice într-o uzină chimică din Cehia, potrivit BBC, care citează presa locală. Deflagrația s-a produs la o uzină dintr-un oraș aflat la nordul capitalei Praga. Alte câteva persoane sunt rănite. Poliția și echipajele de ambulanță se află la fața locului. Vom reveni cu amănunte. Facebook face schimbări privind datele utilizatorilor după scandalul riscat de compania Cambridge Analytica. Astfel, cei care au conturi pe Facebook vor oferi mai puține date către diverse aplicații care în prezent au acces la informații personale, inclusiv la lista de prieteni, pe lângă nume și fotografie. Vă amintesc, datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de Cambridge Analytica în cadrul unui așa zis test. Într-un interviu pentru CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a admis că s-au comis greșeli, dar că s-ar fi luat măsuri de protecție. This was a major breach of trust, and A fost o încălcare majoră a încrederii și îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Responsabilitatea principală este să protejăm datele utilizatorilor și, dacă nu putem să facem asta, nu merităm să avem ocazia să servim cetățenii. Responsabilitatea noastră de acum este ca așa ceva să nu se mai întâmple. Facem mai multe lucruri ca să restricționăm în viitor accesul dezvoltatorilor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există alte Cambridge Analytica. În Statele Unite, cei care au furnizat fără să știe date către Cambridge Analytica au fost asaltați cu reclame și știri ce îl promovau pe Donald Trump în campania pentru prezidențiale. Mark Zuckerberg spune că se va prezenta în fața Congresului dacă va fi necesar, dar subliniază că pot să mai apară între timp noi atacuri. Și scandalul în centrul căruia, iată, se află Facebook, readuce în discuție peste tot în lume siguranța datelor personale. Mulți aleg să-și închidă conturile de pe rețeaua de socializare, alții spun că există oricum și alte aplicații care pot depista informații sensibile. Ce spun ascultătorii Europa FM? O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Întrebați dacă mai au încredere în rețeaua de socializare Facebook, mulți ascultători Europa FM au spus că ar renunța la conturi pentru că simt că datele lor personale nu mai sunt în siguranță. Alții și-au dat seama de acest lucru încă de acum câțiva ani și au decis de atunci să renunțe la socializarea online. Spun ei, se bucură acum de mai mult timp liber pe care altfel l-ar fi petrecut în fața telefoanelor sau calculatoarelor. Un ascultător se plânge de abuz din partea Facebook pentru că i s-a închis contul tocmai pe motiv că numele ales nu era unul real, așa că i s-a cerut o fotografie a buletinului. A refuzat să facă acest lucru, așa că acum nu mai are cont deschis. Din aceeași categorie sunt și oameni care spun că își vor deschide un cont, dar cu date false. Chiar dacă pare ireal, sunt români care nu au avut niciodată un cont de Facebook sau care l-au închis brusc după 2 ani de zile. Citez: mă felicit pentru decizia luată. Același bărbat își motivează hotărârea. Există o aplicație care poate fi introdusă prin Facebook și poți afla cine a postat ce, din ce locație, ce postări au plăcut și pe unde s-a plimbat. Un alt ascultător se întreabă cum l-ar putea influența Facebook să aibă o părere bună despre politicieni. Dezbatem subiectul astăzi la România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Un pic altfel, Iorgu, pentru că asta cu pierdutul datelor e foarte relativă în condițiile în care, pe bune, tu îți pui acolo poze, îți pui informații despre tine, unde lucrezi și așa mai departe. Adevărata întrebare este ce ne facem dacă autoritățile europene decid să interzică Facebook. Dar dacă se va dovedi că această rețea care e concepută în felul acesta, să dai like și share și să faci fără să verifici o informație. Să o faci mare, să o faci foarte cunoscută și în final să o faci manipulatorie, fără să știi cu siguranță că informația de acolo este adevărată. Deci dezbaterea de astăzi la România în direct este dacă Facebook ar trebui sau nu interzis în condițiile în care se dovedește că a amenințat și chiar a pus în pericol democrația și Uniunea Europeană. Mulțumim, Moise Guran. Trecem la sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Naționala de fotbal sub 19 ani a învins cu 4-0 echipa Serbiei în turul de elită al campionatului european pe care îl găzduiește la Ploiești. România a condus cu 2-0 la pauză. Alex Mățan a reușit o dublă, iar Tudor Băluță și Olimpiu Moruțan au înscris câte o dată. Primii doi sunt legitimați la FC Viitorul și Moruțan la FC Botoșani, împrumutat însă de la FCSB până la vară. Serbia este considerată principala contracandidată a micilor tricolori în lupta pentru calificarea la turneul final. România va mai juca sâmbătă cu Suedia și marți cu Ucraina. Cele două viitoare adversare au remizat ieri 0-0. Doar prima clasată va merge în iulie la competiția din Finlanda. România a participat